Kiroletik. Astelenero, Bidaso eskualdeko kirolaren txokoa Antxe eta Irratian. Guardion Euskal Irratietan Jeta Irratiko entzuleok, ni Paola Askoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Guardion, Jean-Pierre? Bai, geixo, guardion. Eta nik nahi nuke lehen bailen goraipatu, atzo jakin genuen Real Unionek 250.000 euro esagutu egin dituela ja estadion galen. Gero albistea izango dugu alde batetik eta beste gauzak azpiegitura honi begiratuz, baina hala eta guztiz ere kontutan hartu behar da diru kopuru horita. Gero albistea nagusia asteburu honetan ere zebetik alde batetik Kroaziarra izango dugu gala Nava de la Asunciónekin bihar hartalekun eta gero beste aldetik horia beste jokalari bat, ukrainiarra, Navaren taldean. Ikusiko du alde horretatik ze eragina izango duten. Hori da, zuk aipatu bezala, lehendabizi atzo Irungo udaleko eta Gipuzkoako foru aldundiko ordezkariek estadion galera eginako bisitaz arituko gara. Bidasoaren azken neurketaz ere, mintzatuko gara izan ere hauek asteartean errantzioten agurre HF Ligako aurtengo txapelketari. Hala ere, bizirik jarretze dute Asoba Ligan eta hemen borrokatu beharko dute bihar ere Navaren aurka duten neurketan. Real Unioneko urrengo itzordua ere aipatuko dugu izan ere igandean neurtu beharko dira hauek Zamoraren aurka. Eta gainera ostiralero bezala eskualdeko bertze taldeen itzorduak ere zerrendatuko ditugu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gorko saioa. Asteko atzo Irungo udalak eta Gipuzkoako foru aldundiak berritutako estadion galeko bigarren zelaia aurkeztu zuten eta bertan egindako lana eta oraindik egin beharrekoa ere azaldu zuten. Udan egin zuten berrikuntza eta bertan belar artifizial berria jarri zuten. Oraindik ere zenbait egokitzapen egin behar dira, batez ere Real Union bigarren mailara igotzeko aukera baldin badu. Orduan 6.000 eserleku egin beharko ziren guztira, baina Santano alkateak aipatu zuen bezala horretarako denbora emango lukete eta bueno, ikusi behar ere maila hortara ailegatzen diren. Orduan ailegatuta, behin maila horretara ailegatuta Real Union, ba orduan udalak denbora izanen zuen, denbora bat izanen zuen, ba hori egokitzeko. Gainera hartalekun egin nahi dituzten berrikuntzen inguruan ere mintzatu zen Borja Olazabal Irungo udaleko kirol zinegotzia. Talde honekin EHF Ligak salbuespena egin du aurtengoan, izan ere hartalekuk ez ditu baldintza batzuk betetzen Europan aritzeko, hala ere talde historikoa denez, ba aurten salbuespena egin dute klubarekin eta jokatu ahal izan dute. Hala ere etorkizunera begira Europako txapelketa jokatzen jarraitzen badu Bidasoak, aldaketak horiek beharrezkoak izango lirateke. Eta orduan, ba, bueno, pentsatu behar urrengo urterako orain Bidasoak, bueno, gero aipatuko dugu, baina Bidasoa leian dago urrengo urteko aurtengo denboraldia Europan amaitu da, baina urrengo urtera begira ba borrokan jarraitzen dute eta postu hoiek ba segurazki lortuko dituzte Europan jokatzeko eta bertan jarraitzeko. Beraz, ba hartalekuko obrak ere ba begiz jota egon beharko dira, ez? Ba baldintza hoiek bete behar dira, bai edo bai, aurten errandu bezala salbuespena egin dute beraiekin, baina urrengo urtera begira, ba zaharkitua dago hartaleku eta egokitzapen horiek ere egin beharko dira. Gure lankide Koldo Nagusia atzo Olazabalekin izan zen eta honako hau kontatu zion zinegotziak. Kaixo. Kaixo, Arratsaldeon. Beno, gaurkoan Estadion Galeko zelaia anexoan edo aldamenekoan, ba iraiaz geroztik edo ikasturte berrirako udan egin ziren lanak gaur aurkeztu duzue, nabarmenduz, ez? Ba dagoeneko valorazio bat egiteko moduan ere bazabetela, jokalariek erabili dutelako dagoeneko. Bai, egia esan da behar bat zen, oso gaizki zegoen lehenengo zelaia eta ba aldatu behar bat zegoen kluba horrela dira egintzun eta bueno Irungo udaletxeak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ba bien arteko lanean ba zelaia aldatu egin da. Egia esan da ba erderaz esaten da ultima generación eta horrelako zelai bat daukagu Zubietan egon ginen ba Errealako instalakuntzak ikusten eta bertan dagoen bezalako zelai bat da. Eta bueno, momentuz ba Arrobiko jokalari guztiak hor daude ba jokatzen eta ere bai lehenengo taldeko ba jokalariak hemen entrenatzen dute eta esan dutenez ba oso zelaia proposa da eta ondo dabiltzate. Ongi da. Behar handia zuen, hau berritzea baina ez da azkena izango. Alkate gaur iragarri du, ez? Dagoeneko ba udaletik ba kirol instalazioen plan edo plangintza bat ere ba lantzen ari dela. Hori da, lantzen ari gara. Alkateak esan duen bezala ba hemen estadion galen egingo ditugu berrikuntza batzuk eta ba momentuz ba mundu guztia eserita egoteko ba aulkiak jarriko dira 4000 pertsonentzako ba estadio bat edukitzeko eta ere igogailu bat ba beharra dauka estadion gal ba igogailu bat jartzeko eta jarriko da eta hori dira ba hori ba epe motzean egingo diren ba aldakuntza batzuk bai hala eta guztiz ere ba beste kirol instalakuntza batzuk ere badira Irunen duela gutxi ere ba Landetxako futbol zelaia ere berritu zen ez zelaia artifiziala etengabeko lan bat eskatzen du azken bat bai hori kirol instalakuntzen plan bat dago eta horretan oinarrituta ba behiratuko dugu zer behar duen Irun eta hori aldatzen jungo gara pizkanaka inbertsioak ere behar dira. Beraz, poliki ikusiko dugu zer egingo dugun. Bai, aurreko batean ere, aipatu zenuten, ez? Antzeratean izan zinelarik aurretik ere diagnostiko bat egin dela, ez? Azterketa bat, zein kirol instalazio dauden eta zer behar dauden, ez dakit plangintza horrek gehien bat dagoena berritu edo berririk eskatuko duen. Denetatik dago. Dagoena berritzeko eta beste gauz berri batzuk egiteko beharra. Hori ikusiko da aurkezten dugunean plan hori borobiltzen denean hori aurkeztuko dugu. Ongi da. Gaurkana aurkezpen honetan ere galdetu zaio alkateari Artalekuri buruz, ez dakit zein aurre ikuspen dagoen jakinik, Europan jokatzeko legez bazituela gaur egun behar baldintzak betetzen. Egia esan da Artalekun egin behar den obra handia da, besaulki gehiago edukitzeko eta hori reflexio handia behar du eta bueno, plangintza bat egingo da ere bai, baina momentuz alkateak esan duen bezala berrikuntza batzuk egingo dira, baina soinua, argia eta horrelako gauzekin zerikusia dutenak. Ongi da. Momentuz zelai honekin geratuko gara eta Estadion Galen egingo diren hobekuntzak aipatu duzute igogailua, ez? Irisgarritasunaldetik eta 4000 lagun arte esertzeko, ez? Hori da. Etorkizunera begira, gehiago beharko liratekeela ongi bidean, ez? Ez dakigu, ikusiko da. Bigarren mailara igotzen baldin bada taldeak beharko dira, baina denok dakigu ere bai bigarren mailara taldeak igotzen direnean ere epe batzuk daude berrikuntza horiek egiteko bere garaian bigarren mailan taldeak egon zen eta berrikuntza horiei begira egon ginen baina gero urte batean jaitsi egin zen eta momentuz beste 10 urte eta piko daramatzagu mai bat beharago beraz hori ikusi beharko da. Ongi da. Borja, mila esker. Zuri. Ba, entzun duzue Borja Olazabalek Irungo udaleko kirol zinegotziak errandakoa. Beraz, bueno, ikusiko dugu urrengo epe motz edo luzean zer nolako berrikuntzak egiten dituzten bai Estadion Galen bai Artalekun ere. Bidasoa zarituko gara orain, hauek aste artean jokatu zuten GOG talde daniarraren aurka EHF ligako last 16 kanporaketako itzulerako neurketa. Bigoleko aldearekin joan ziren Gudme irira ilusioz eta borrokatzeko asmoarekin, baina ezin izan zuten etxeko taldea gainditu. GOG 8 goleko aldearekin iritsi zen atxeden aldira 20-12 markagailuarekin. Bidasoa bigarren zatian hobe aritu zen, indar gehiagorekin eta defentsan eta erasoan lan ona eginez. Eta errenta murriztea ere lortu zuten bigoleko aldea soilik izan da. Baina ezin izan zuen gehiago murriztu eta azkenean 20-13 markagailuarekin galdu zuen daniarren aurka. Beraz, txapelketatik kanpo geratu da urtengo denboraldian eta orain Asobaligan borrokatzen jarraitu beharko du. Nola ikusi zenuen neurketa, Jean-Pierre, lehenengo zatian batez ere, ba, ez genuen ikusi Bidasoa indartxu bat, ez da? Ba ez genuen ondo ikusi Bidasoa lehen zatian, hori ba, hola gertatu zen, eta arazoak izan ziren defentsaldetik, atezainak arazokien ere, eta Jakobokoetara oso azerre zegoen. Europak ez du parkatzen alde horretatik, eta bagienekien ere, Gudmek bere maila erakutsiko egingo zuela, eta nahi zuen berehala erabaki kanporaketa. Hori egin zuen, eta aprobetsatu egin zuen Bidasoaren akatsa orokorra alde horretatik. Ondo hasi zen, baino, dik kanporak eta izan ziren eta arazoa sortu ziren eta desegin zen taldea lehen zati horretan. Hori aipatu behar da eta badaki Julenek orain ba, adiraziko duela eta aitortuko dela eta hori aipatu egin zuen asteartean. Europa amaitu da alde horretatik, bertan behera utzi behar dugu, pentsamendu hori, sailkatzeko modua berrez ere, izango da Granadesen aurka norgehiagoka bat garrantzitsua hartalekun, eta bide horretatik jarraitu behar dugu, baina lehenotik eta aurretik bihar Nava de la Asunción jaso behar du, hartaleku kiroldegia. Alde horretatik, zupo ekizoainen taldea bagogarra izango da, eta talde indartsua. Zergatik azaltzen ari gara hori. Alde batetik, Lukas Sebetik, kroaziarra, fitxatu dutelako, lehen lerroan, jokalari ba, ezkerrarekin jaurtitzen duena, oso indartsua eta zaporotzietik dator, Ukrainiatik dator, jokalari fina, indartsua, gogorra eta taldea indartuko duela hori goraipatu behar da. Alde horretatik oztopo guztia gainditu egin ditu eta talde horretan dago. Hori alde batetik. Eta gero beste jokalari bat internazionala Dimitro Horia, ukraniarra, gazteagoa. 24 urte ditu, defentsalanetan, indartsua 1,88 m, bestea zebetik ere bai, 1,86 m, bi jokalari indartsua, aldaketa handia izan da, alde horretatik. Eta egia da, hizkuntza oztopoak gainditzen dituztelako berehala jokalari hauek, abenaz hitz egiten dute gaztelaniaz, baina hala eta guztiz ere, oztopo guzti horiek gainditu egin dituzte eta berehala sartu dira dinamika berrian. Lehen norgehiagoka izango da hartalekun, baina alde horretatik zupok ere bere zigilua ipintzen du Irunen eta nahiko du irabazi. Nabak helburu nagusia batzu ditu eta Bidasoa pixkat alde horretatik kezkaturi dago. Beste alde batetik, nola dagoen Bidasoa? Ba, ondo dago Bidasoa. Bigarren zatia asteartean oso ona izan zen, Kaldi Odriozolak bere indar guztia berreskuratu ditu, jokoan dago, ikusiko du atezainak nola azaltzen diren ere, eta normalean garaipena eskuratu beharko luke. Nava de la Asunción, beste alde batetik, Ukrainarekin konpromezu hori hartu egin du, Zaporotziko bi jokalari horiek berriak ditu, eta norgehiagoka ezberdina izango da alde batetik. Eta bihar, 6:30, Bidasoak nahi du garaipena eskuratu, gero jasoko du Puente Genil ere, hartalekun, eta tarte horretan, opor batzuek izango dira, lasaituko dira jokalariek, baina ja azken txampan gaude eta Bidasoak ez du alde horretatik akatsak egin nahi. Eta bihar hartalekun 6:30, ez dago telebizarik eta talde zuporen taldea komplikatua izango dela. Noski baietz. Ba, Navarekin jarraitu aurretik astearteko partiduaren ondoren Julen Aginagalde mintzatu zen eta entzungo dugu zer errantzuen ba jardunaldiaren inguruan. Bueno, ez dut bena ez. Etxean, ba, jortekat asko galdu benitun eta eta emaitza zen izan nahi izan genuna hemen ere lehendabiziko zati, ama ezgera ondo egon, baina bueno, bukera arte burrukatu dugu, gaurko ez dugu bauli izan, baina nik uste dut argi dakatela, ba, taldiari hemendik etorkizunerako, ba, kaspen polita izango zela, eta jakiteko, ba, holako, ba, eliminatorietan, ba, bukera arte burrukatu behar dela, nahiz eta atzitik egon, beti badira dara aukerak, eta beti burrukatu behar dela, eta zein dela, ba, partidotik joan. Ba, ez dakit, berai bat eroso ondo jolastu dute, ez gara fin egon, ez gara inungo momentutan gustora egon, eta bueno, aurraitik olako talde bateri errastasunak eman eskero, ba, zai izaten da aurrera egitea. Bai, argi dago, ba, horrela jolastu izan bagenu undago egin minutuak, ba, urrengo fasean ongo bineake, baina, bueno, ala ez da izan, beste gutmeri, ba, zorion du eta aurrera. Bueno, ba, kidu, gora berak eduki ditugu, ez, ba, genekin talde oso gogor eduki degula, ez dugu nahi genituen emaitza guztiak lortu, minio, bueno, aurrera egin dugu, horrein txeberta, ba, arerio handi baten kontra, ba, burrukan egon gara, eta azkeneko 5 minutotan hor aukeraren bat eduki dugu baita ere, hori baloratzeko da, eta, bueno, ba, taldeak, ba, azteko, ba, demoraldia proposa. Orain bai, Navarrekin eta biharko neurketarekin jarraituko dugu. Jean-Pierre, zuk aurretik aipatu duzun moduan, Bidasoa orain Asobaligako neurketetan zentratu beharko da, hurrengo denboraldiko Europako txapelketan egoteko aukera edukitzeko. Horretarako hurrengo itzorduan, ba, bihar bertan izanen dute Irundarrek Artalekun, eta oraingo honetan, ja aipatu dugu moduan, Nava taldea jaso beharko dute etxean bihar arratsaldeko 6:30. Atzo eta gaur artean, Borja Burgete bigarren entrenatzailearekin eta Mikel Zabala jokalariarekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta biak ere biharko neurketaren aurre ikuspena egin digute. Entzungo diegu. Biharko partidari buruz, ez dakigu zen Nava etorriko den Artalegura. Ukraniatik bi jokalari fitxatu dituzte, biek Zaporoietik, biek Championsa jolasten, eta minutu onak izaten, ez maila honean etorri dira eta Champions Leagueko mailako bi jokalari fitxatu dituzte. Bestalde, okerrez banago, Jakub Prokop bueltan da, lesiotik atera da, beraien jokalaririk, ba, onena esan dezakegu. Eta orduan, ba, ez dakigu ze maila emango duten, ez, gainera hilabete bat daramate jolastu gabe. Gure taldea, Bidasoa, Danimarkatik ondo bueltatu ginen, sentsazio honekin, baina egia da, ba, Joanek adibidez, ba, pixkat minduta etorri dela, eta ikusiko dugu, ba, ze moduz gaurko entrenamendua, ba, bihar jolasteko. Eta egia da, biharko partidari garrantzi handia eman behar diogula. Gero eta jardunaldi gutxiago gelditzen direlako, eta bi puntuek, ba, sailkapenean goian mantentzen gaituztelako. Asi que animatzen zaituztet guztiei Artaleku etortzera eta animatzera. Bueno, partidu oso garantzitsua guretzat, ez, bigarren postu horretarako, gainera nagoen da talde bat oso fuerte dagoena, ez, hor, bi fitxaje garantzitsu inditxu, ez, lateral esker bat eta lateral eskubi bat, ba, motor zaporegin ibiltzen zirana, gainera, ba, Championsian bai, ba, partiduak asko jostu itxustela, ez, titularrak izan da Zaporoien, eta gira esan dira inkorporazio oso on taldean zat, eta ez dakik guzti talde bilatuko dugu, ez, orain dikane, ba, berain lehenengo partidua da, eta hori, ez dakik gure ia ondo konpenetrauko dira, baina alan be, Nava oso ekipo hona da, oso talde kompletua, eta bi korporzio hauekin gehiago, eta, bueno, gure tati esatzen zuten bezala, etxian jokatu eta gainera partidu oso garantzitsua, eta ia bi puntuak etxian gelditzen diren. Ba, hori da, berriz gogoratuko dugu, bihar jokatuko duela Bidasoak, etxean, Artalekun, Nava taldearen aurka arratsaldeko 6:30. Real Unionekin jarraituko dugu orain, hauek ere igandean jokatuko dute Zamoraren aurka Ruta de la Plata zelaian. Aurreko asteburuetako emaitzek Zapore mingotxa utzi diete txuribeltzei eta hori konpondu nahiko dute igande honetako itzorduan. Zamora sailkapeneko 18. postuan dago kokatuta, 26 punturekin, Real Unionek baino ia 20 puntu gutxiago ditu. Hala ere, maila honetan ikusi dugu dagoeneko sailkapenak ez duela ezer ziurtatzen, ez garaipena, ez porrota, eta beraz oraingo honetan ere ikusi behar nola zela iratzen diren bitaldeak eta ze maila eta ze joko ere erakusten duten. Nola aurre ikusten duzu zuk neurketa, Jean-Pierre? Ba, Real Urinek La Ruta de la Plata norreoka komplikatu izango du. Horrelako egoeretan burua funtsezko papera betetzen du. Lau porrota jarraian eta joan den igandean irudi ona eman zuen Real Urinek, baino alatu guztiz ere garaipenarik ez zuen eskuratu. Berdindu egin zuen norreagoka eta garaipen hori ez zuen eskuratu. Punto bat azkenean, baino nik ez dakitze balioa izango duen, espero dugu, ba, bere eragina eta bere garrantzia izatea. Real Union 10. aipatu duzun bezala, Paola, dago kokaturik 44 puntorekin. Kontutan hartu behar da gero 47 izango dituela, Estremaduraren aurka jasoko dituelako punto batzuk ere, 3 puntu, eta alde horretatik ba Real Unionek badaki garrantzitsua dela neurketa. Danik aipatzen dut burua oso garrantzitsua dela, zer ba, emozioak eta sensazioak horiek, gauza horiek kudeatu behar dira. Eta kanpoan ere, bai, Tijerako jokalari bezala ba, bere eragina du, eta Tijera ez da egongo, zigortuta dago, alata guztiz ere, nik ezakitor ze aukera izango duen, Aitor Zulaikak, ikusi izan dugu Gexan Losegi ezkerretik, Imanol Ezkurdia hortxe bertan dago ere, Barbu ere ezkerretik aritzen alda, eta beste jokalari behar sartzen alda Erik Ruiz erdian, atzelari bezala, ikusiko du alde horretatik ze aldaketak izango diran, Anatz Elizondo ere bertan ez da egongo, zigortua, eta alata guztiz ere, Erronek bere taldea aski orekatua du, eta taldeak dena emango du, hori alde batetik, eta ikusko du nola konpontzen ari den. Nik uste dut mentalki dela kontua hor eta burua nola dagoen. Eta denbora erdi honetan garunek arazoak buru aldetik ez ditu izan. Baina alde horretik, ja, azken txampan gaude, Aitor Zulaika aipatzen zuen, bueno, 8 norgehiagoka ikusi behar du nola betetzen diren. Eta nola egiten dugun geure lana, azkeneko txampan ikusiko dugu, eta alde horretatik jakin behar dugu ere datorren astean jasoko duela, hartuko duela Estadio Bilbao Atleti, eta hori ba, ikusiko dugu nola konpontzen den. Irten bide bat bilatu behar zaio garai batekin, hori argita garbi dago. Garaipena da helburu nagusia eta bakarra. Puntua eskuratzen balin badu, baita ere, puntu bat, gehiago izango du Real Unionek. Baina alata guztiz ere, helburu nagusia, garaipena eskuratzeko, lasaitzeko, eta gero, ja, Extremadurarekin batera, izango ditu 50 puntu helburu nagusi hori betetzen ari da. Eta Real Unionek, helburu nagusia zen, mantentzea, txapelketa honetan. Hortik aurrera, ba, dena ongi etorria izango da. Eta aipatu bezala, bihar ateratuko da taldea, eta Zamoran norreagoka arratsaldeko 5:00 jokatuko da. 18. dago Zamora Club de Futbol une honetan, hori ez dugu galdu biharrere, Real Union bere denboraldi aski txukuna da, Zamora gainditzeko, baina anata guztiz ere La Ruta de la Platako futbol zelaia aski komplikatua izango da, eta Gorka Kijerarekin zigortuta eta Anatz Elizondokin zigortuta, ba, noski baiez gehiago, baina Real Unionen jokalariak prest daude bere lana aski txukun betetzeko. Ba, hori da. Gaur goizean Aitor Zulaikarekin hitz egiteko aukera izan dugu prentsaurrekoan, eta berak ere, ba, igandeko partiduaren aurreikuspena egin digu. Horren aurretik gainera, ba, asteburu honetan amaituko den 22. korrikari, ba, hitz batzuk ere eskaini dizkio. Entzun dezagun. Igandeko Zamoraren aurkako partiduaren inguruan hitz egin aurretik gustatuko litzaidake, gainera euskaraz galdetzen didazu eta mentzio bat egin nahi nioke korrikari, ez da? Gure euskara bultzatzeko beste ekitaldi bat, euskaltegiak bultzatzeko beste ekitaldi bat, hemen bidasoa inguruan euskara polit bat dugu duzue, eta berarekin korrikarekin oroitu nahi nuke, ba gainera uste dut partida den aurretik pasatzen dela Irunetik. Laruma gabean edo uste dut, ba mentzio berezi bat, ezta? Korrikari hainbeste laguntzen duena euskararen biziraupenerako eta euskaltegien alde egiten den lanagatik mantendu dezagun Bidasoaldeko euskara politau denon artean. Hori lehen da bizi, bigarrenik guri dagokigunez garrantzitsuena, Zamoran igandean bostetan partidua Diozu alde pixkat dagoela sailkapenean, baina altura hauetan ez duela zerikusi handirik izaten. Eta hala da. Esan nuen orain dela aste batzuk ere. Normalean atzean doazenak, bigarrengo itzulian gehiago estutzen dute tornilloa. Orduan, Zamorak ere hala egingo du. Nahiago dut gu gauden egoeran afrontatzea, noski, partidua, beraien egoeran afrontatzea baino, baina partidu zail bat izango da, batez ere, aurrean izango dugulako talde bat, baloiarekin oso joku ona egiten duena. Oso joku ona, Iago Iglesias jarri zenetik jokua erabat aldatu zuen, lehen zen talde bat itxaron eta transizioak bilatzen zizkizuna, orain beraiek eraman nahi dute partiduaren pisua baloiarekin, eta nik uste dut Carlos Ramos, Luke, Jorge Fernandez, barruko jendea, oso jende oso interesantea da, partiduaren pisua baloiarekin ematea gustatzen zaiena, eta besteak beste, azkenengo bi partiduak etxean ikusi besterik ez dago, ez da? Zelta beri bat utz irabazi zion, eta Talaveraren aurka bana egin zuten, ez da? Eta nik uste dut horrek asko hitz egiten duela, Zamorataz, eta ondo gainera. Egia esan, badaukat sentsazioa aste honetan, egia diozu, aurreko astean zapore gazigo osoarekin gelditu ginen, nire ustez joku ona egin genuelako emaitza hitzelako haino ona izan, zapore gazigo osoa horregatik, baina nik uste dut sentitu genuela, ez dakit pisua kendu genuen gainetik, lau porratetik entzelako, baina bai aste honetan ikusi duela beste postpuntu bat, ez da? Ez genuen irabazi, baina galdu ere ez, ezta? Eta nik uste dut egin genuen jokua, eta esaten du berriro, aurreko astean ere esan nuen, azkeneko bost partiutan egin dugun jokua, ez dut uste puntu bat merezi izatekoa bakarrik izan denik, baina futbola eta kirola, orokorrean horrela da, momentu hauek egoten dira, eta gainditzen jakin behar duzu lasaitasunetik, eta nik uste horretan gaudela, eta aste honetan egia esan ikusi ditut aurpegi alaiagoak astean zehar egin ditugun entrenamentutan. Gogoratu, neurketa igandean izanen da, arratsaldeko bortzetan Zamoraren aurka Ruta de la Plata zelaian. Futbolarekin jarraitzeko eskualdeko bertze taldeen hitzorduak aipatuko ditugu. Emakumeen Orezko Erregional mailan Marinok Azpeitin jokatuko du bertako Lagunonak taldearen aurka. Neurketa bihar izanen da, arratsaldeko 3:30. Beti Gazte berriz atxedenaldiaren ondoren etxean arituko da bihar Eibar taldearen kontra. Zaila izanen dute hauek, izan ere aurkaria bigarren sailkatua da. Eta ez dizkete gauzak erraz jarriko, hala ere lesakarrak borrokatzera aterako dira eta joko ona erakusten saiatuko dira. Neurketa bihar izanen da, erran dugun moduan arratsaldeko 8:00. Hirugarren mailan berriz Beti Gazteko mutilak kanpoan arituko dira oraingoan, Ondarroara joan beharko dira hauek bertako Aurrera taldearen aurka lehiatzera. Ondarrutarrak sailkapeneko 15. postuan daude, 34 punturekin guztira, lesakarrek baino 9 gehiagorekin. Demoraldiko azken 4 partidak jokatzea falta zaizkie Beti Gaztekoei, baita bertze taldei ere, eta dena ematen jarraitu beharko dute zelaia. Neurketa hau ere larun batean izanen da, arratsaldeko 8:00. Gizonezko Orezko Erregional mailan Real Union B etxean arituko da asteburu honetan eta bertan bere aurkari zuzena den Ordizia taldea jaso beharko du. Ordiziakoak sailkapeneko 16. Postuan daude kokatuta, Real Union baino postu bat berago, baina biak ere puntuetan berdinduta daude. Bi taldeek 28 puntu batu dituzte guztira orain arte eta beraz biharko neurketa lehiatua izanen da eta garaipena eskuratzea zaildu eginen diote talde batek bertzeari. Sailkapeneko azken postu horietatik aldendu nahiko dutelako biak ere. Neurketa bihar izanen da baita ere arratsaldeko 8:00. Gorengo mailan Hondarribiak lehenengo multzoan Bilabonaren aurka jokatuko du neurketa Bilabonan bertan igandean arratsaldeko 8:00 eta gure txokoak berriz bigarren multzoan HDN-eko jardunaldia izanen du eta berriz ere martxan maiatzaren 1 jarriko dira. Tartean Astesantuko HDN-aldia izango baitute. Azkenik erregional mailako igoera fasean lehenengo multzoan San Martialek Intxurre taldea jaso beharko du asteburu honetan, talde hau sailkapenean bere gainetik dagoen aurkaria da eta beraz Irundarrek lehiatu beharko dute azken postu horretatik aldentzen saiatzeko. Neurketa bihar izanen da arratsaldeko 7:30. Marinore etxean arituko da lehenengokoak taldearen aurka bihar arratsaldeko 8:30. Igoera faseko bigarren multzoan berriz Behobiak ere bere aurkari zuzena jaso beharko du etxean Irauli 5-eko taldea hain zuzen ere. Partidua bihar izanen da arratsaldeko 3:30. Landetxa berriz Pasaiara joan beharko da oraingoan San Pedro Tarra taldearen aurka aritzera, neurketa bihar izanen da baita ere ordu berean arratsaldeko 3:30. Eta bertze aldetik erregional mailako kopako txapelketan Dunboa Eguzki Beti Onaren aurka lehiatu beharko da bihar arratsaldeko 8:00 eta azkenik Beti Gaztek Mastegin jaso beharko du Donostiako Kaleren Lagunak igandean arratsaldeko 8:00. Eskubaloiarekin jarraituko dugu orain eta hemen ere asteburu honetako eskualdeko bertze taldeen hitzorduak aipatuko ditugu. Alde batetik Ilkapo Hondarribia bihar Asfaltos Redondo Solozabalen aurkarituko da Navarreteko Maria Ramirez Kiroldegian arratsaldeko 8:00. Aurkaria sailkapeneko azken postan dago eta berez aurreikus daiteke Hondarribitarrek lan ona eginen dutela eta garaipena eskuratuko dutela. Hala ere beti erraten dugun moduan dena gerta daiteke eta borrokatzen jarraitu beharko dute partidua irabazteko. Bertze aldetik, Txingudi Zubiederrek Egia Biren aurka jokatuko du bihar Egiako Kiroldegian arratsaldeko 4:00. Txingudi Goibar berriz etxean arituko da asteburu honetan Ordiziako taldearen aurka eta neurketa bihar izanen da baita ere arratsaldeko 4:00. Txingudi Goserrek azkenik Hernaniko Kiroldegian izanen du partidua bertako Hernani Anexo Elektrotesnak taldearen aurka eta partidua bihar ospatuko da baita ere arratsaldeko 6:00. Azkenik, Prerregion Departamental Maiako Hendaiako Estadioko emakumeak igandean arituko dira Tarde bi taldearen aurka arratsaldeko 3:30 eta National 3 Maiako Mutilek berriz bihar arituko dira Tuig taldearen aurka arratsaldeko 7:00 gutietan. Futbola eta eskubaloia alde batera utzita bertze kirol batzuetako itzorduak ere kontuan hartuko ditugu. Saskibaloian emakumezkoen lehen maila nazionalean izeta lau Hondarribiak Ardoi taldea jaso behartzuen asteburu honetan etxean, baina partida atzeratu eginda eta apirilaren 23 jokatuko da azkenean. Gizonezkoen bigarren maila nazionalean Erroibide Getxora joan beharko da bertako taldearen aurka neurtzera. Talde hau 3. sailkatua da eta Erroibidek baino 3 puntu gutxiago dituzte. Beraz, partidu lehiatua izanen dela aurre ikusten da, neurketa igandean izanen da, arratsaldeko 6:00. Sergio Martin entrenatzailearekin hitz egiteko aukera izan dugu eta honako hau errandigu igandeko partiduaren inguruan. Ba, igande honetan jolazuko dugu Getxon. Partida izango da oso zerbina ikusi izan duguna orain dela 4 aste. Beraiek 3-4 jokalari dituzte Eba taldekekin ari ziren entrenatzen eta partida honetan segurunik egongo direla, aurrengo astean jokalazu egin dute beraiekin eta geuk aste honetan jokalari izango ditugu. Orduan bigarren taldeko jokalari asko egongo dira gurekin eta zementimetoko falta izango ditugu. etxean hemen hartalekun 40 puntugatik irabazi genuen, baina partidu ezberdina izango da. Beraiek gainera ba hirugarren postuan daude eta gonuntz dabiltza, beraiek lau partida jarrean irabazi dituzte, gu 7. Orduan aste honetan ba erratsa bat apurtuko da. Hasik espero dugu ba gu ez izan eta aber 8. garipen jarrean lortzen badegu eta lehengo postua ba ziurtatu. Errugbian berriz, Federal Bigarren Maiako Endaiako estadioak asteburu honetan ez du jardunaldirik jokatuko eta hurrengoan jarriko dira berriz ere martxan Mugek taldearen aurka jokatuko duten neurketarekin. Euskadiko Senior Ligako Zaisa Txingudik denboraldi honetako ligako azken jardunaldia jokatuko du asteburu honetan. Logroñon arituko dira oraingoan Rioja taldearen aurka. Bidasotarrek naiz eta azken aukera bat eduki jeitsiera ziurtatua dute dagoeneko eta alik eta hobekien amaitza dute helburu berria. Lesioek baldintzatutako denboraldi bat izan dute jokalariek eta beraz orain beraien erronka horietatik berreskuratzea da eta hurrengo urteko denboraldia prestatzen hastea alik eta hobekien hasteko asmoarekin. Xabi Sánchez jokalariarekin izan gara eta honako aurreikuspena egin dugu neurketa honen inguruan. Liga amaitutzat emango dugu, gainera etxetik oso urrun, Logroñon, 12:00 aurrera jokatuko dugu, eta guretzako ba, tramiteko partidu bat izango da, ze lehengo asteko emaitza kontuan izanik, ba, virtualki bigarren mailan gaude, gainera gure aurkaria Domiberia Rugby Club Rioja, oantxe hortan 5. doa zailkapenean, eta txapelketarako playoffean saltzeko 3 puntu besterik ez ditu behar. Hortaz, ba, bueno, talde indartsua izateaz aparte, ba, motivazio extra bat izango du, gainera ere, ba, denboraldia etxean amaitzeko eta ba, hori, playoffean saltzeko aukerak izanik, ba, ziur gaude, beraiek oso garaipen sendoa lortzea aterako dira. Eta gu azken finean aukera oso urrun bat euki genezake ba, gure egoera sarkapenean aldatzeko, baina ez da batera realista pentsatzea lortuko dugunik, hortaz ba, saiatuko gera ba, gure jokoa egiten, aldugu noberen gauzak atera itezen, lesionatu gabe, o lesionatu gehiago gabe bueltatzea, eta datorren urteko denboraldia ba, prestatzen hastea da gure helburua. Waterpoloan berriz, Zurgarako senior mailako mutilak etxean jokatuko dute asteburu honetako jardunaldia Urbat Ike B taldearen aurka igandean arratsaldeko 3:30. Bidasoa 21 klubak ere txapelketa izanen du asteburu honetan, bihartik hasita asteazkenera arte Malagan ospatuko den Espainiako Openean eta Espainiako Junior Igeriketako txapelketan izanen dira klubeko igerilariak. Txapelketa hau Espainiako selekzioan sartzeko balioko du. Bidasoa 21 11 igerilarirekin joanen da Estatu Batuetatik etorri berriak diren Martin Aizpak beraien apustu garrantzitsuena izan da. Alde batetik Ainoak bular igeriketan eta estiloetan arituko da, eta azken honetako 400 metroko proban domina errepikatzen saiatuko da. Bertze aldetik Leire Bizkar igeriketan eta estiloetan ere arituko da, bertze igerilari garrantzitsu bat Maialen Rorbatz izanen da, 40 metro estilo liberal eta 40 metro bizkar igeriketan parte hartuko du. Junior mailan Iker Soto da favoritoetako bat eta berak ere aurrekurteko domina errepikatu nahiko du. Lehiaketa honek dagoeneko berelen ezustekoa izan zuen, orain dela aste batzuk igerilekuko sabaia erori zenean. Horregatik txapelketa Torremolinoseko instalazioetan ospatuko da. Santiago Tarra klubeko kirolariek ere jardunaldi berri bat jokatuko dute, hauek ere Espainiako selekzioan sartzeko opena ospatuko dute asteburu honetan, eta bertan klubeko 6 arraunlarik parte hartuko dute. Pablo Martínez Lakarrek, Xabi Etxebestek, Ane Kalboeta, Maitane Zapirainek, Naro Azubimendik eta Aizpea González Marfullek. Hau ez gain, bertze talde guztia Orion lehiatuko da igandean, aulki mugikorreko Gipuzkoako ligako jardunaldi berri batean. Gainera Urbizietako sekzioak slalom estremeko lehenengo Espainiako kopa jokatuko dute Laseu Durgelen. We'll be right back. Beran, asteburu honetan ere, berako mendi maratoi erdia ospatuko da. 250 parte hartzaile inguru elkartuko ditu apirilaren 10ean, lasterketa honek. Mantxalek iganderako antolatutako lasterketan Nafarroko Beanakako mendi lasterketa izanen da. Bi urte eta gero, bueltan da, berako mendi maratoi erdia apirilaren 10ean igandean eginen da eta 250 parte hartzaile inguru espero dituzte. Lasterketako 21 kilometro luze eta 2,714 metroko desnibela izanen du eta Larun menditik pasatuko da. Aurten, lasterketako kategoria absolutua eta veteranoena gizonezko zein emakumezkoetan Nafarroko mendi lasterketen txapelketako tituluak banatzeko erabiliko da. Oier Ariznabarreta azken Sara Korrikaren irabazlea 7. garaipena segidan lortzen saiatuko da. Duela zenbait urtetik erabateko dominatzailea izan da lasterketa honetan eta errekorra ere berak du. Irtera lerroan Walter Becerra ere egonen da 2019ko azken edizioan 2. izan zena eta Xabi Zarranz 3. eta Nafarroko txapelketa irabazteko hautagairik handienetako bat. Azken Sara Korrikan 3. izandako Joseba Larralde Beratarra ere ibiliko da bertan. Emakumezkoen kategorian 40 emakume inguru hartuko dute parte lasterketan, Oiana Kortazarrek parte hartuko du, 2019an 2. eta beran irabazlea 2009an, 2011an eta 2013an. Ainhoa Sanz berriz, 2019an irabazlea baja izanen da lesio batengatik, eta Maria Zorrozak orain dela 3 urte 3. izan zenak ezin izanen du parte hartu ama izan baita duela gutxi. Honako hauek ere parte hartuko dute Alicia Olazabalek, 3 aldiz lasterketaren irabazlea, Oiana Zubilaga, Karriarango mendi lasterketaren irabazlea eta Lourdes Oiartzabal, lehen veteranoa Donostia Hondarribia Talaia bidean. Gainera Mantxalek gazte traila berriro antolatuko du 14 eta 17 urte bitarteko gaztetxoentzako lasterketa, 10 kilometro eta 400 metroko desnibela duen proba goizeko 10:00 aterako da eta lehenengo 5 kilometroak neutralizatu eginen dituzte lasterkari guztiak taldean joan da. Lasterketa kiroldegitik atera eta postasera igoko da, gero usategietara joateko. Hortik Zumalkurantz zabiatuko da eta bertatik berako mendi maratoi erdiaren bide antzeko eginen dute. Izen ematea 5 euroko prezioan pbmarratxoaorganization.com web orrian egin daiteke. Mantxalek berako mendi maratoi erdia aprobetxatuko du, Osasun langileek lasterketan lehenengo edizioetatik egin duen lana omentzeko. Gainera omenaldia baliagarria izanen da 8 osasun sektore osoak pandemian egindako lana eskertzeko. Omenaldia lasterketa bukatutakoan eginen da, sari banaketan. Azkenik lasterketaren egunean 2 ibilaldi antolatu dituzte lasterkarien ibilbidea ikusteko. Lehenengo txangoak goizeko 8:30 aterako da irtera gunetik Larun aldera 14 kilometroko inguruko ibilbidearekin. Ordu erdi berandugo goizeko 9:00 bertze ibilaldi bat abiatuko da landa gainetara 11 kilometrokoa. Azkenik Hendaiarrak pilota taldeak bertzeitzordu garrantzitsu bat izanen du asteburu honetan, aurreko asteburuan finala triketeko finala irabazi zuen Eneko Maizek Frantziako txapelketak jokatuko ditu oraingoan. Larun batean Hendaian jokatuko du partidua arratsaldeko 8:00 Eneko Maizek Pierre Etxeberriren aurka eta aurretik arratsaldeko 4:00 Hendaiarrakeko bertze pilotari bat ibiliko da Asier Aspuru Iban Antxordokiren aurka. Beraz, hori da, arratsaldeko 4:00 hasiko dira trinketeko Frantziako txapelketako partiduak, 4:00 Asier Aizpuru izanen dugu, eta 8:00 berriz Eneko Maiz. Azkenik, Euskal Talde Nagusien eta kirolaren arloko berri nabarmenak ere azkar batean aztertuko ditugu. Asteko Osasunako emakumezkoen taldeak asteburu honetan etxeneko jardunaldi izanen du eta hurrengoan jarriko da berriz ere martxan Racing Feminas taldearen aurka jokatuko duen neurketarekin. Lehen mailako neurketetan Errealeko neskak ere atxedenaldia izanen dute oraingoan eta hurrengo asteburuko neurketa prestatzeko baliatuko dute hauek ere. Apirilaren 16an Sevillaren aurka jokatu beharko dute kanpoan. Azkenik Athleticeko neskak ere orain deskantzatzeko unea izanen dute eta apirilaren 17an jarriko dira berriz ere martxan Atletico de Madrilen aurka jokatuko duten neurketarekin. Gizonezkoetan berriz Euskal Derbi bat ikusteko aukera izanen dugu, izan ere Osasunak Alabes taldea jaso beharko du El Sadar Zelaian. Alabesek zailtasunak ditu denboraldi honetan, izan ere sailkapeneko azken postuan kokatuta dago eta gogor egiten ari zaio urtea. Gainera entrenatzaile aldaketa izan dute berriki, Mendilibar karkutik kendu dute eta bere ordez Belazquez jarri dute. Ikusiko dugu honek taldeari nolako mesedea egiten dion eta hori Iruinen ikusteko aukera egonen da. Neurketa igandean izanen da eguerdiko ordubietan. Errealak berriz astelenean jokatu zuen aurreko asteburuko jardunaldia espainolen aurka eta bat eta utzeko garaipenarekin amaitu zuen partidua. Utxean eduki zuten markagailua bi taldeek amaierara arte, baina 82. Minutuan Erreala aurreratu zen eta garaipenarekin amaitzea lortu zuen azkenik. Taldea pozik geratu zen lortutakoarekin eta horrela azaldu zuten Imanol Alguazilek eta Igor Zubeldiak ere. Entzungo ditugu. Eta baina gila da aukerak izan ditugula, no? Lehenago iteko, baina berriro ere azkenengo momentuan da penaltiz pena, zerati, bueno, nahi genuen zaretu ahi oparitxo batein, baina, bueno, haber urrungo partian izaten den, ala eta guztiz. Gustoa indako partidakin aukerak inditugu egia esan, areri joa ona zan, eta, bueno, illa ez digute zerrez egin eta bueno, alde horretatik oso gustora. Bueno, garrantzitsua da irabaztea eta bueno, eta gainetik gan aldaketak egin da baita ere, bueno, Mikelen falta, bueno, azken aldientan asko hitz egin da eta bueno, Sevillan empatia, gaur irabazi, bueno, hori nahi du esan, ba bueno, beste guztiak ere prest daudela alde horretatik, beste partida bat, garrantzitsua bai, baina beti esatei zuetena, niretzako behintzat, dana dia garrantzitsuak, eta oain urrengokoa izango da. Nik erditut ikusi, eta bai penaltia eta bai gola, alesak esan dit, ez du la faltain, eta penaltia izan dela. Asi que, bueno, alde horretatik, badekizue. Nere iritzia, pailaren lana, bueno, saiena da, nere ustez, ba, bueno, batian asmatu du bestean ez, eta baina, bueno, nere ustez bi jokaldi hoiek kenduta ere, bueno, usten dut batematek irabazteko partia inbalimadu gugeala jokuengatik eta aukerengatik. Bai, bueno, baik izue, no? Aurrelari bat entzako, ba, bueno, gola itea, ba, garrantzitsua, eta, bueno, naiz eta penaltiz izan, ba, guztua gainez gaur, bueno, eskerre galean aritu da. Guztua, indako lanarekin, gainetikan gola, beste aukerak izan ditu, bueno, mina indu, gale hortatik, eta, bueno, alde horretatik guztora. Urrengo partidua, gaurkoa ondo atera deu. Ea kapazagean, ba, bueno, jarraipena ematea ba, azken aldi honetan egindako lanari. Alaxe da, ez? Pena atizten da, ba, bueno, partio zu nik uste ba, pisu eman deun talde bat izen gehala, eta peni esate, ba, bueno, azken minututan etorri alako gola, ez? Ala eta guztize, ba, zirati insistiu deu, gol bat sartu deu, anula bindigu, taldi ez da bera eroi, segin deu, eta bueno, ba segitzati ba garaipena etorri da. Hala da, ez? Hemen ba eliteko kirolin eta kiroldanetan ezinbesteko da ba partidutik ez ertetzie eta beste behin ikusi da, ez? Ba partidun sartute on gala eta horregatik ba azken minututan etorri ala gola. Bai, azkenin ba oso gustoa ba beste behin ba porterixe utzin mantendu eulako. Baina hori ez da defentsako lerruna bakarrik, azkenin 11 jokalari gea, dano lan ite deu ba, gola sartzeko, beste taldik ez sartzeko, eta hau dano lana da. Ba, ja, bueno, ez dakit asko gutxi falta dan, partua nago oso garrantzitsu die, guna ideun helburu lortzeko, gaurkoa, ba, bueno, super hau deu, danako oso pozik etxea, eta bueno, ja, urrengo partiun pentsatzen. Asteburu honetan berriz, Eltxeren aurkarituko da Erreala, Manuel Martínez Valero zelaian, igandean arratsaldeko 6:30. Atletik azkenik kanpoan arituko da baita ere. Hauek bihar jokatuko dute urrengo jardunaldia Villarreal taldearen aurka. Talde hau aurkari zuzena dute bilbotarrek, izan ere beraien aurretik puntu bakar batera daude. Neurketa lehiatua izanen da, beraz, eta hori bihar ikusteko aukera izanen dugu arratsaldeko 6:30. Bigarren mailako neurketetan Errealeko B taldea ere bihar arituko da etxean, eta hauek Tenerife taldea jaso beharko dute. Talde hau indartsu dago eta donostiarrek ez dute batera erraza izanen hauek garaitzea. Neurketa bihar izanen da, errandugu moduan arratsaldeko 4:00. Eibarrek azkenin Ibizan jokatuko du asteburu honetako jardunaldia bertako taldearen aurka. Igandean arituko dira hauek arratsaldeko 6:00 eta 4:00. Ba, Jean-Pierre, gaurko saioaren amaierara iritsi gara, gurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik. Bai, guardion derori eta astiburu onbat izan ezazue. Bai, berdin, eta nola ez zuri ere eskerrak entzule, beti bezala Antxeta Irratiko ginen atzean izateagatik. Ongi pasatu asteburua, gogoratu gaur aipatutako hitzorduak, eta hurrengo arte.